اور یہ باور کرایا کہ یہ بات ہماری ذہنوں میں راسخ ہو جائے. خلوص نیت اور احسان کا مفہوم تو ہماری عبادتوں میں خوشی اور خضوع. جیسا کہ ہم نے حضرت جبریل والی حدیث سے یہ بتایا کہ احسان کیا ہے, فرمایا گیا کہ احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے. اگر اس درجے میں نہیں تو کم سے کم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب بندہ یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, منہیات یعنی جو چیزیں شریعت میں منع کر دی گئیں ان سے آدمی باغ رہتا اور نیکیوں میں خلوص پیدا ہوتا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں یہ احسان کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ جمادی الاخرہ, جس کو عمر جمادی الثانی بھی عوام کہتے ہیں, اس کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم اسلامی تاریخوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے. کوئی اہم شخصیت جن کے وصال یا جن کے مہینے سے متعلق کوئی بھی تعلق ہو تو اس پر گفتگو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے موسم ہیں, ہم ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں کہ یہ اگر نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہو. انہی شخصیات میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا مختصر مفہوم مانا اور اس کی توجہ یہ ہے, ثانی یثنی نکدھما فی الغار. عام سمجھنے کے لیے ترجمہ یہ کیا جائے کہ یہ دو حضرات غار میں تھے, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اذ یقول لصاحبہ, ان میں سے ایک صحاب نے اپنے صاحب سے کہا, لا تحزن, مت حزن کرو, مت ڈرو, ان اللہ معنا, اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے. اس آیت کا مفہوم, چونکہ گفتگو ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کرنی ہے, تو آج ہم صرف اس پر اکتفا کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام, لقب اور بہت سی باتیں اس میں آ جائیں. اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کا منصب اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جس شخص نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابی اور وہ جنتی. فرمایا کہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی, بلکہ یہ تک فرما دیا گیا کہ جن آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میری دیکھنے والی آنکھیں وہ بھی جنتی. نے صحابہ بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھنے والی. ہم اہل سنت اتنے سادہ لوگ ہیں کہ جو آدمی جدھر ہمیں ہکا لے, جدھر ہمیں چلائے, چل پڑتے ہیں. اور اپنے علماء سے صحبت یا ان کی خدمت میں بیٹھنا یا ان سے اقتصاد فیض, یہ تو اب بالکل مفقود ہو کر کے رہ گیا. جو آدمی چبوترے پہ, اوٹ لے پہ, ادھر میں, ہوٹل میں, صحبت میں جو بک بک کر دے, اپنے مذہب پر خود بغیر کسی کے پوچھے شبہ پیدا کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذہب جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے وہ یا حال کی خود خبر عزیزان گرامی نہیں. کلی کا واقعہ ہے, نام نہیں لیتا اس لیے کہ پردہ پوشی رہے. چار پانچ حضرات ایک میاں بیوی کو پکڑ کر لائے, یہ کلی کی بات, اور کہا صاحب یہ شخص جو ہے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ میں کسی صحابی اور نہ ابو بکر صدیق کو مانتا ہوں, نہ فاروق اعظم کو مانتا ہوں, عثمان غنی کو مانتا, میں خالی پنجتن پاک کو مانتا ہوں. اچھا صاحب یہی مسلمان, انہی کا کارنامہ تھا, باقی سب کے سب بالکل صفر. تو وہ بہرحال پھر اس نے اعتراف کیا اور اس کو کلمہ پڑھا کر کے تجدید نکاح بھی کرا کر کے ہم نے بھیجا. یعنی اس طرح لوگ جو ہیں وہ بے راروی کا شکار ہیں, اپنے مذہبی کو نہیں مانتے. بہرحال ہمیں جب بھی کبھی اپنے مذہب میں شبہ ہو تو کم سے کم اپنے علماء سے ضرور رابطہ کرنے, بک بک کرنے سے پہلے, کوئی بات نکالنے سے پہلے. پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان عادل ہیں، سب کے سب عادل، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال مانند ستاروں کے، تم کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ جاؤ. قرآن مجید فرقان حمید نے جس شاندار انداز ان کا ذکر کیا ہے، ایک تو یہ آیت پر تو میں ابھی بعد میں آتا ہوں، فرمایا رضی اللہ عنہم رضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ منصب انہیں ملتا ہے جو خشیت الہی رکھنے والے لوگ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ. اور کہیں فرما فی ما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ جماعت تو وہ ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن ہی میں نہیں، توریت اور انجیل میں بھی ان کے تذکرے موجود ہیں. یہ تو وہ جماعت، مجھے بتائیے اگر جماعت صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کچھ آپ کے پاس بچے گا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت صدیق اکبر یہ تو ایک الگ الگ عنوان ہے صرف اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے. حضرت صدیق اکبر نے جب خلافت کا اظہار کیا، سب نے صدیق اکبر کے ہاتھ سے بیعت کی، اور حضرت علی نے بھی صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا معاملہ آیا، سب نے بیعت کی، حضرت علی نے بھی ان کی اطاعت قبول. حضرت عثمان غنی کا معاملہ آیا، پوری جماعت صحابہ نے بیعت کی، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیعت کی. حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کی بیعت کا معاملہ آیا، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کریں. جب حضرت علی نے صدیق اکبر کے بیان فضائل بیان کیے، اس میں ایک اقتباس یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا اور تمام لوگوں کو نے امامت کی، تو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم انہیں اپنا امام مان لیں، اگر ہم انہیں اپنا خلیفہ مان لیں، تو اس میں کیا حرج؟ دین کے اہم امر، دین کا ایک اہم معاملہ نماز جس کو کہتے ہیں، حضور نے فرما جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ میرے مصلے پہ کھڑے ہو کر قوم کو نماز پڑھائیں. اور علماء فرماتے محتاط اندازہ حضور علیہ السلام اس آب و گل میں موجود تھے، حضور کے وصال سے قبل صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں. اور ایک وقت تو یہ ہوا کہ حضور چل کر دو صحابہ کے کندھے پر سہارا لے کر آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق ہٹنے لگے، انہیں اشارہ کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر میں بیٹھ گئے. کس طرح بھی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو الگ ہے، موقع اور محل کے مطابق ہم انشاءاللہ بیان کریں. اب آئیے صد الافاضل بدر المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے خزائن العرفان جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے پر حاشیہ، حضرت حسن بن فضل ایک بہت بڑے فقہ اور حدیث کے امام گزرے، ان کا قول نقل کیا، کوئی شخص اگر صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے کہ یہ صحابی نہ تھے، تو اس نے اس آیت کا انکار کیا جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی. جب اس آیت کا انکار کیا تو بوجہ انکار آیت ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا. اس لیے کہ ایک آیت کا انکار بھی ایسا جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کیا ہو. وہ آیت کیا ہے؟ اور فرمائیے اب آپ، ان کی صحابیت پر بہت زیادہ تبرہ ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی حکیم ساری حکمتوں کو جانتا، اس نے کیا کیا، رب کریم نے آیت کا قرآن کا متن بنا دیا صحابیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. فرمایا کہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صحابی سے کہا، بتائیے صدیق اکبر کا صحابی ہونا متن قرآن سے ثابت، کہ ابو بکر صدیق حضور کے صحابی ہیں، اب ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا شخص جو ہے اس نے یقول لصاحب ہی اس آیت کا انکار کیا، لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور صریحاً یہ حضرت حسن بن فضل کا قول ہے جو صد الافاضل نے حاشیے میں نقل کیا. عزیزان گرامی، اب آئیے کچھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادیت کبھی ہم اور کلام کریں گے. ابتدائی زندگی کے حالات، ان کا نام کیا؟ راوزی حضرات کا بہت بڑا الزام حضرت صدیق اکبر کی ذات پر یہ ہے کہ یہ صاحب عتیق تھے، اور اس زمانے میں عرب کی اصطلاح میں عتیق ایسے شخص کو کہتے تھے جو کسی کا غلام، اور غلام ہو اور اس کے آقا نے انہیں آزاد کر دیا تو آزاد کرنے پر اس کو عتیق کہا جاتا تھا. تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کسی کے غلام رہے ہوں گے اور ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. ہم شروع کرتے ہیں نام. سب سے پہلے یہ تحقیق کی جائے کہ آپ کا نام کیا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا نام عبد کعبہ ہے, ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ, ایک روایت یہ ہے کہ جناب عتیق ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تہذیب میں نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء کی اور ہماری تحقیق یہ ہے کہ آپ کا صحیح نام حضرت عبداللہ. صدیق اکبر کا نام جو ہے وہ حضرت عبداللہ ہے. اور اس پر ابن کثیر نے بھی بہت علماء کے اقوال کے حوالے سے لکھا کہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہی. کبھی کبھی آپ جانتے ہیں کہ کسی کا لقب اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کا نام بالکل مفقود الخبر ہو جاتا ہے. اچھے بھلے پڑھے لکھے سنی سے بھی پوچھیں کہ ابو بکر صدیق کا کیا نام تھا, کل لیتے رہے ہو تم, یہی تو نام تھا ابو بکر, اور کیا نام؟ تو ان کا اصل نام ہے حضرت عبداللہ. اب آئیے عتیق کی وجہ کیا ہے. میں آپ یا کوئی اور بیان کریں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مغالطہ. عرب کے لغت میں عتیق کے چند معنی ہم نے پڑھے, اور یہ ساری باتیں اکابر علماء اور گویا صحابہ کرام علی رضوان کے اقوال میں صحیح کتب میں ہماری یہاں موجود. کہتے ہیں کہ عتیق کا ایک معنی تو ہے حسن و جمال کا مرقع, جو بہت ہی حسین اور جمیل ہو. کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو حلیہ بعض کتابوں میں کہ وہ شکل و صورت میں اتنے جمیل اتنے حسین تھے کہ اس اعتبار سے ان کا لقب یہ پڑ گیا عتیق. ایک معنی عتیق کے حسن و جمال کا پیکر ہیں. عرب لغت میں عتیق کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے نسب میں کوئی عیب نہ ہو, جس کا نسب جو ہے وہ بالکل بے عیب, تو اس کو بھی عتیق کہتے ہیں. یعنی نہ ان کی اماں پہ کوئی الزام ہو, نہ ان کے ابا پر کوئی الزام ہو, نہ ان کے دادا پر کوئی الزام ہو, نہ ان کی دادی پر کوئی الزام ہو, تو یہ جو پورے نسب ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ نسب کے علم میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کے علم انصاب کے بہت بڑے ماہر. فرماتے چونکہ ان کے خاندان میں کوئی عیب نہیں تھا اس لیے ان کو عتیق کہا گیا کہ ان کا خاندان بالکل بے عیب ہے. دو باتیں. تیسری بات آئیے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے اور میرے کمرے یا دالان پر پردہ پڑا ہوا تھا. صحابہ کرام موجود تھے, میں نے دیکھا کہ میرے والد ماجد کہیں سے آئے. اس مجمع جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسے آدمی کو دیکھنا پسند کرتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں سنت دے دی کہ جہنم سے آزاد کر دیا؟ کوئی ایسا آدمی دیکھنا پسند کرتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرما حضور نے میرے والد پر اشارہ کیا, اس میں فرما عتیق من النار, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا. میں نے دیکھا کہ میرے والد ماجد. اب پتہ لگ گیا کہ عتیق کے معنی آزاد کردہ غلام کے ہیں, مگر عتیق کا اطلاق صدیق اکبر کی ذات اس لیے ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں آگ سے آزاد کر دیا. دنیا ہی میں جنت کی صنعت انفرادی طور پر اشارہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے یہ خبر دی. اور اس کو بیان کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, اگرچہ اور بھی دلائل لیکن ہم صرف نظر کرتے ہیں گفتگو آگے بڑھانے کے لیے. اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا. ایک بات یہ ہو گئی. ایک الزام یہ ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا, ایک راوی تفسیر میں ہم نے وہ پڑھا جسے عوام کہتے ہیں نا مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ, سمجھتے ہیں اس اصطلاح. تو انہوں نے کیا کیا, یہ آیت نقل کی ایک راوی عالم نے کہ جناب ثانی یقنین اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, تو معنی کیا کیا اس نے لا تحزن ان اللہ معنا اللہ علی کے ساتھ. ارے صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور تم نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی علی کے ساتھ. علی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی ہے, مگر یہاں یہ معنی بیان کرنا جو ہے یہ تفسیر بر راہ ہے جس کو علماء نے حرام قرار دیا. پھر ایک اعتراض یہ آیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں تو اس میں یہ جو لا تحزن کہ مت گھبراؤ اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر صدیق کی حزن پیدا ہوا. اب آئیے دیکھیں لوگ کیسے ترکیب سے سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کا تم آیت پڑھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ کے دوستوں کو تو حزن نہیں ہوتا, جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو ڈر نہیں ہوتا, انہیں حزن نہیں ہوتا, اور تم یہ کہتے ہو کہ لا تحزن, حضور نے فرمایا کہ ابو بکر حزن مت کرو. ارے یہ تو ولی بھی ثابت نہیں ہو رہے, تو صحابی تو بہت اب بعد میں ثابت ہوئے, انہوں نے خوف کیا, انہوں نے حزن کیا, تو کیا ہوا؟ اب وہ جناب معلوم ہوا کہ شرف صحابیت تو کیا, وہ تو اللہ کے دوست بھی ثابت نہیں ہو رہے. اب سنیے ہم بطور نمونہ ایک دو آیتیں پیش کرتے ہیں. سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مناظرے میں پہنچے, تب آپ نے سنا جادوگروں نے کہا, دونوں میں طے یہ ہوا کہ کمال پہلے کون دکھائے گا, جادوگروں نے کہا کہ کمال آپ دکھائیے. اب کیا ہوا, یہ جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کمال دکھاؤ, میں بعد میں دکھاؤں گا تمہیں. انہوں نے اپنی رسیاں نکالی, لاٹیاں نکالی اور ڈال دی. یہ کتنی تھی؟ آپ تعجب کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آئے وہ 60,000 جادوگر تھے. 60,000 نے اپنی اپنی لاٹیاں اپنی اپنی رسیاں جب ڈالی, وہ جب سانپ بن کر دوڑنے لگی, رب کریم فرمایا قال القها یا موسیٰ, موسیٰ کیا دیکھتے ہو, ڈال دو اپنا آسا. فإذا هي حية تطع, وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. حلمی مزید کچھ اور ہے, ان کا تو پٹھارا خالی ہو گیا. رب کریم قال خذها ولا تخف, موسیٰ خوف مت کر اسے اٹھا لے. سنوئی دوہا سیرت اہل اولا, ہم اس کو پچھلی سیرت پر پھیر دیں گے. اب بتاؤ راویوں کا کیا کہنا, اللہ تعالیٰ فرماتا قال خذها ولا تخف, موسیٰ خوف مت کر. موسیٰ نے خوف کیا علیہ السلام, یہ تو ولی بھی ثابت نہیں ہو رہا, نبی کیسے ثابت ہوں گے؟ معلوم ہوا کہ بالکل لچر گفتگو ہے. اب آئیے تو کا دوسرا رکوع پڑھیے. لوگوں نے اس کے ترجمے میں اتنی قلابازیاں کھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے یوسف علیہ السلام پر سازش کرنے کے لیے. یہ جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا ابا جی یوسف علیہ السلام کو ذرا ہمارے ساتھ کر دیں, ہم ان کو گھما پھرا کر کے لے آئیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس لا کر کے حاضر کر دیں گے, ان کو آپ ہمیں اجازت دے دیں سیر و تفریح. وہ احمق جو اس آیت یا سورہ یو یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں تم تو کہتے ہو کہ نبیوں کو چھپی ہوئی باتوں کا علم ہوتا, اتنا عرصہ گزر گیا اور یعقوب علیہ السلام روتے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یوسف علیہ السلام تو سلام کہاں ہے. میں آپ سے کہلواتا ہوں, یہ بتائیے کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا, اپنے ابا کے پاس آئے, ابا نے پوچھا یوسف کہاں ہے, انہوں نے کیا بہانہ کیا, کوئی ایک ساتھ بتا دیں کیا کہا تھا, انہیں بھیڑیا کھا گیا. اب قرآن سنیے, یوسف علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے دوسرا رکوع پڑھ لیجئے گھر جا کر. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دیکھو تم لے تو جا رہے یوسف کو, لے تو جا رہے, وہ اخاف مجھے خوف ہے, وہ اخاف یعقوب الحبیب وانتم عنہ غافلون, تم لے تو جا رہے, آن کر کے یہ نہ کہہ دینا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اللہ اکبر, دیکھا اللہ کا علم آپ نے, جو بہانہ وہ دل میں بنا ہوئے جو پروگرام دل میں ٹھانے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر ان کے سینے کی بات بتا دی. وہ اخاف یعقوب الحبیب وانتم عنہ غافلون, مجھے خوف ہے, آن کر یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف کو بھیڑیا کھایا. اور وہی انہوں نے کہا ہمیں اس سے غرض ہے, یعقوب علیہ السلام کہتے اخاف مجھے خوف ہے, یہ تو ولی بھی ثابت نہیں ہو رہا, انہوں نے تو خوف کیا تو اب نبی کیسے ثابت ہوں. معلوم ہوا کہ نہایت کی لچر گفتگو ہے. اور یہاں جو یہ ہے ثانی یفنن اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, یہ ہے حزن تھا کیا, ارے اپنی جان کا خوف ہوتا تو حضور کے ساتھ جاتے تھے. اور کہ آپ نے اگر اپنی جان کا خوف ہوتا اپنی جان بچانی ہوتی تو حضور کے ساتھ جاتے کیوں, کہتے صاحب مجھے تو خوف بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ کے ساتھ جاتے میں کہ مجھے تو کافر مشرکین جو نشانہ بنا دے, آپ کو کسی اور کو لے جائیے ساتھ میں, یہ کہہ دے. اگر انہیں اپنی جان کا خوف ہوتا تو کبھی بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ نہیں جاتے. خوف کیا تھا, وہ اخاف کیا ہے, وہ خوف کیا کہ وہ جناب کہ تم خوف مت کرو لا تحزن, یہ خوف اور حزن کیا تھا, خوف حزن یہ تھا کہ ابو بکر حضور کے ساتھ ہو کہیں پیارے مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. حضور کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے اور میں کچھ کر نہ پاؤں، یہ خوف تھا. اب آپ سمجھ گئے، لہذا راویوں کا یہ الزام بالکل غلط ہے. سنیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے ایسی وارداتوں میں. اس کو اقبال کہتا تھا، لباس خضر میں یہاں سیکر رہزن بھی پھرتے ہیں، ارے جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. غرض یہ، جی جی، آپ کا نام عتیق اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا. اب آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. اچھا، صدیق تو تمام صحابہ، جو تصدیق کرے وہ صدیق، تمام کے تمام صحابہ کرام صدیق ہیں. اس لیے اہل سنت میں اصطلاح وضع کی گئی، اور یہ بتانے کے لیے کس سے مراد کون سی شخصیت ہے، حضرت فاروق اعظم بھی صدیق ہے، عثمان غنی بھی صدیق، 1,24,000 کم وہ بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان، یہ سب کے سب صدیق ہیں. اس لیے ہم انہیں ممیز اور ممتاز کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ صدیق اکبر ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں، اور یہ آپ کا لقب ہے. اس لقب کے معنی کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی بڑے حوالوں سے مدلل طریقے سے ایک بات تو یہ بیان کی کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا لقب ایک خاص واقعے پر مشہور ہوا، لیکن زمانے جہالیت میں بھی لوگ آپ کو صدیق کہتے تھے. اسلام آنے سے پہلے زمانے جہالیت میں بھی لوگ آپ کو صدیق کہتے، اس لیے کہ آپ اتنے سچے اور کھڑے آدمی تھے کہ ہر آدمی آپ کو سچا تصور کرتا تھا، کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی برائی انہوں نے نہیں کی. ایک جو برائی عام تھی میں اس کا ذکر کروں، وہ اس سے بھی شراب جیسی برائی سے بھی، جس وقت کے شراب لوگ مٹکوں سے پیتے تھے، اس زمانے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شراب استعمال نہیں کی. اگر وقت ہوا تو ہم آگے بیان کریں کہا صدیق ہے. اب آئیے ذرا سا امام جلال الدین سیوطی کی طرف چلتے ہیں. کیا پیاری بات انہوں نے لکھی، بڑے حوالوں سے حدیث نقل کی ہیں. وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جب حضور معراج شریف میں گئے، معراج شریف جب واپس آنے لگے تو امام سیوطی نے نقل کیا بڑے حوالوں سے کہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ میری قوم یا لوگ اہل مکہ کیا میرے اتنے بڑے سفر کی تصدیق کریں گے کہ میں ایک رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، آسمانوں پر گیا، طبقاً ان طبق سارے آسمانوں کو رونتا ہوا لامکاں پہنچا، عرش اعلیٰ پہنچا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، تو کیا اس کی لوگ تصدیق کریں گے؟ لیجیے صاحب، جبریل امی نے یہ کہا. امام سیوطی کی تاریخ الخلفہ پڑھیے، جبریل امی کہتے ہیں اے میرے آقا پیارے مصطفیٰ، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے مگر اتنا میں آپ کو کہہ دوں کہ ابو بکر ضرور اس کی تصدیق کرے. اللہ اکبر، یہ جبریل امی نے بھی آپ کو لقب دیا کہ یہ صدیق ہیں، کوئی کرے نہ کرے مگر میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق کریں گے. اور ہوا بھی کسی طریقے سے. ایک اچمبا واقعہ مقام تحقیق یہ ہے کہ حضور جب واپس آئے آسمانوں کے معراج سے مسجد اقصی، مسجد اقصی کے بعد مکہ مکرمہ آنے کے بعد میں حرم شریف اعلی صبح حضور نے اعلان فرمایا. محققین اس میں یہ کہتے ہیں، کو ذرا ذہن میں رکھیے، کہ پہلے پہل حضور یہ نہ کہا کہ میں آسمانوں پر گیا اور لامکاں گیا، اللہ کا دیدار کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے وہ کہا جس کو عقل مان لے کہ کہاں سے کہاں تک کا سفر تھا، اور اچمبا تھا جو بہت عجیب و غریب سفر تھا، عجائبات میں سے تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور اس کا ذکر حضور نے کسی سے بھی نہیں کیا. اللہ اکبر، تاکہ لوگ اس فاصلے کو دیکھنے کے کتنا بڑا فاصلہ، کوئی تیز رفتار سواری نہیں، آدمی کئے دنوں میں کئے ہفتوں میں وہاں تک پہنچتا ہے، گھوڑے پر یا اونٹ پر یا پیدل یا جو سواریاں مربت اس پہ. تو وہ لوگوں کو احساس ہو جاتا کہ اتنا بڑا سفر حضور علیہ السلام نے اتنے قلیل وقت میں کیا، اس لیے آپ نے آسمانوں کا اعلان نہیں فرمایا. آئیے، جب اعلان ہوا ایک بھگدڑ، ایک کوہرام مچ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کے لیے معاذ اللہ لوگوں نے کہا اس سے بہترین ہتھیار اب ہاتھ نہیں آئے گا، یہ بڑا بہترین ہتھیار ہاتھ آیا. اور طے یہ کیا کہ اگر ان کے خاص جو صاحبی ہیں، ان کے صاحب ابو بکر، اگر ان کو برگشتہ کر دو پوری جماعت میں انتشار پیدا ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کسی خاص آدمی کے خاص آدمی کو آدمی موڑ لے یا اس کو قائل کر لے تو پوری جماعت ان کے ہاتھ آ جائے. انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ پہلے تو ابو بکر کو برگشتہ کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے مل کر کے ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور اس کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ. یہ سب مل کر کے آئے اور ابو بکر صدیق کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا ابا بکر تمہیں پتا ہے آج تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر آیا. بھلا بتاؤ یہ کام کہیں رات کے قلیل حصے میں ہو سکتا؟ ان کو برگشتہ کرنے کی جب پوری تقریر کی ہے. اللہ اکبر. ایمان ہو تو ایسا, یقین ہو تو ایسا, ایقان ہو تو ایسا, عشق ہو تو ایسا, محبت ہو تو ایسی, انسیت ہو تو ایسی, لگاؤ ہو تو ایسا. اللہ ان کے صدقے میں ہم نے یقین کی دولت پیدا فرما دی. ابو بکر صدیق ابھی حضور سے ملے نہیں. کفار مشرک ہیں. سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات میرے آقا کے دہن ان کی زبان سے سنی؟ کہا یہ سمجھے کچھ اپنا کام ہو رہا. کیوں کہ ذرا برگشتہ کرنے میں آسانی. کہا یہ تم نے یہ بات سنی؟ ہم خود سن کر کے آئے ہیں. فرما اگر یہ بات میرے آقا نے بیان, قسم خدا کی وہ ضرور ہو کر کے آئے, وہ ضرور ہو کر آئے. اور امام سیوطی نے اس میں اتنا اضافہ ایک حوالے سے یہ بھی کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا تم تو بیت المقدس کی بات کرتے, اگر میرے آقا کہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سب کے سب حیران پریشان ہو گئے. تو ہم تو یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برگشتہ کر دیں, مگر یہ تو بن سنے بن دیکھے اس پر ایمان لیا اور فوراً تصدیق کر دی. پھر اس کے بعد صدیق اکبر تصدیق کو پہلے کر چکے, پھر حضور کے دربار میں آنے کے بعد حضور نے سارا واقعہ بیان کیا. کہا یا رسول اللہ یہ تو یہاں کی بات, آپ اگر کہیں کہ میں آسمانوں پر ہو کر آ تو میں تصدیق کرنے کے لیے تیار. فرما ابو بکر واقعہ بھی ایسا ہی ہے, واقعہ یہی ہے کہ میں مسجد اقصی گیا, سارے نبیوں کو میں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں آسمانوں پر گیا, انبیاء کرام سے ملاقات کی اور میں عرش اعلیٰ پر گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دو دفعے دیکھا, ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. یہ ساری تصدیق صدیق اکبر نے جب کر دی تو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مشہور ہوا آپ کے صدیق اکبر لقب ملقب ہونے کا, کہ اس کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا. اللہ اکبر. ایک تو واقعہ یہ ہے, ایک واقعہ یہ ہے کہ جب بھی خود حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی پر اسلام پیش کیا اس نے کچھ پسو پیش سے کام لیا. مثلا کسی نے کہا آپ چاند کے دو ٹکڑے کیجیے, چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. کسی نے کہا یہ میں ضمن نکاح عرض کر رہا ہوں, ساری باتیں حدیثوں میں موجود. کسی نے کہا یہ درخت جو ہے یہ آن کر آپ کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور نے درخت کو اشارہ کیا, اس نے آن کر کے حضور کے نبوت کی گواہی دی. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اچھا چلیے ہم تو گواہی دینے کے لیے تیار, یہ جو ایک تالاب ہے کچھ پانی جمع ہوا تھا, وہ پتھر تیرتا ہوا آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے, ہم آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار. حضور نے پتھر کو اشارہ کیا, پتھر پانی میں تیرتا ہوا آیا. بھائی معجزہ تو اسی کہتے ہیں نا کہ جو عقل و خرد جس کو تسلیم کرنے میں عاجز آ جائے. پتھر تیرتا ہوا آیا, جب اس نے گواہی دی کہا یہ کافی ہے؟ کندھے کہاں کافی تو ہے, مگر اسے حکم دیں کہ پھر تیرتا ہوا واپس چلا جائے پانی. حضور تیرتا ہوا پتھر کو اشارہ کیا, وہ پتھر جو ہے وہ تیرتا ہوا پانی میں چلا گیا. انہوں نے جناب اسلام اور ایمان کی گواہی دے دی. کسی نہ کسی نے کوئی نشانی ضرور مانگی, مگر فرما ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جب میں نے ان پر اسلام پیش کیا بغیر کسی تردد کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, کوئی اس نے پسو پیش ہی نہیں کیا اور فوراً ان کے کہتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے. کیا مطلب ہوا؟ ابھی ہم صرف نام ہی پر گفتگو کر رہے ہیں. نام بھی اگر آپ دیکھیں کہ عبداللہ کتنا شاندار نام ہے, زمانے جہلیت میں عبداللہ, اور صحیح حدیث بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سب سے پسندیدہ نام ایک حدیث میں عبد الرحمن, ایک حدیث میں کہ عبداللہ ہے. اچھا ایک اس پر علماء نے ایک بحث الگ کی, فرمایا یہ باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں لیکن سارے ناموں میں سب سے بہترین نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اگر سب سے بہترین نام, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عبد الرحمن عبداللہ ہے, اللہ تبارک و تعالی حضور کا نام رکھتا, اپنے حبیب کا جو نام اللہ نے رکھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو حضرت عبداللہ آپ کا نام ہے, زمان جہلیت میں آپ کا نام یہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں کوئی عیب عزیزان گرامی نہیں ہے. کہا کہ صدیق اکبر کی ایک وجہ تسمیہ تو یہ چند روایتیں, لیکن فرما ان کے عدل, ان کا انصاف, ان کا برتاؤ, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ وغیرہ, ساری باتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ زمانے جہلیت میں بھی ان کو صدیق کہا جاتا, زمانے جہلیت میں صدیق کہا جاتا. سبحان اللہ, ایک مرتبہ کیا ہوا, جیسے میں نے کہا عتیق کا ایک معنی نسب میں کوئی عیب نہ ہونا, یا آدمی میں کوئی عیب نہ ہونا, یا حسن و جمال کا مرقع ہونا. ایک اور سنی حدیث, یہ شاید ہماری یہاں خدا نہ خواستہ کوئی اس میں مبتلا ہو تو اس کو عقل سلیم لینی چاہیے. حضرت صدیق اکبر سے ان کی زندگی میں ایک سوال ہوا, سوال یہ تھا, یا بابا جب لوگ شراب پیتے تھے اور شراب کی حرمت نہیں آئی تو ایک لوگ کیسے شراب پیتے تھے, اتنی شراب پیتے کہ شراب کی حرمت کا حکم جب آیا تو لوگوں نے اپنے مٹکے جب اوندھا ہے, تو روایت میں ہے کہ جب اپنے مٹکے اپنے گھروں میں اوندھا دیے, پھینک دیا, نکال دیا ساری شراب, تو گلی میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. مٹکوں کے حساب سے پیتے, پیمانے یا گلاس نہیں, مٹکوں کے حساب سے پیتے. کہا اس زمانے میں شراب کی ممانعت نہیں, اس وقت بھی تم نے شراب نہیں؟ کہا ہاں میں نے اس وقت بھی شراب نہیں پی. تو پھر صحابہ نے کہا اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے, فرمایا کہ اس سے مروت ختم ہو جاتی, عقل خرد جیسا انسان کا بہترین جوہر وہ اس سے متاثر ہو جاتا. مجھے بتائیے کہ جب آدمی شراب پی لے مروت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں, وہ اپنی اماں کو نہیں پہچانتا, اپنی بیوی کو نہیں پہچانتا, اپنے بہن کو نہیں پہچانتا, مروت ختم ہو جانے کیا کیا بک بک کرنے لگتا, آپ کو گالیاں دے گا, اخلاق اس قدر بدکاری کرے گا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. تو کہا میں نے سوچا کہ ایسی چیز کو کیوں پیا جائے کہ جس سے مروت ختم ہو جائے. عقل جو سب سے بہترین آدمی کا جوہر ہے, اگر وہ متاثر ہو جائے, وہ ختم ہو جائے, تو ایسی چیز کے پینے سے فائدہ کیا ہے. آج بھی اگر یہ کام کرنے والے لوگ حضرت صدیق اکبر کی اس بات کو سوچیں کہ اس کے پینے کے بعد عقل و مروت ختم ہو جاتی ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بیوی کو طلاق ہو گئی, یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں آپ کے, بیوی کو طلاق, کہتے ہیں صاحب اصل میں اس نے شراب پی لی تھی تو نشے میں اس کو کوئی سوجا ہی نہیں, اس نے حالت شراب میں بیوی کو طلاق دے دی. کیا سمجھے آپ, پہلے تو طلاق دینے والے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ مولوی سے 10 مسئلے پوچھتے ہیں, ایسا ہو تو کیسا ہے, ایسا ہو تو کیسا, ایسا ہو تو کیسا, جہاں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو تو کچھ گنجائش ہے کہتے ہیں ایسا ہوا. کیا سمجھے آپ, یعنی جس میں دیکھیں گے گنجائش ہے تو ایسا ہوا. ہم کیا کرتے ہیں, اس مسئلے بتانے کا بھی بڑا تجربہ, کہتے ہیں یہ سب چھوڑو, یہ بتاؤ تم نے کیا کہا, یہاں لکھ کر کے دو, تم نے کیا کہا کہ بعد میں پھر نہ جائے کہ یہاں کہا تو یہ کہا. اب کوئی صاحب آتے ہیں, اجی صاحب وہ شراب میں مجھے کوئی سوجا نہیں, میں نے طلاق دے دی. ہم نے کہا ہو سکتا آپ نے بجلی کے کھمبے کو طلاق دے دی, کھمبے کو کہا تو آپ نشے میں تھے نا, ہوش میں تو تھے نہیں, تو آپ نے بجلی کے کھمبے کو کہا ہوگا تجھے 3 طلاق, یا اپنے گھر کے کھمبے کو کہہ دیا ہوگا پلر کو کہ تجھے 3 طلاق, ہو سکتا آپ کی بہن سامنے اس کو کہہ دیا ہو, ہو سکتا اپنی اما سامنے نہیں کرنے سب کہا تو بیوی کو. ارے کمبخت تو ہوش میں تھا نا, پھر تب تو ہوش میں تھا جب تجھے یہ یاد ہے کہ بیوی کو کہا, پھر کیا. اور سنو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ تادیب کے سزا کے طور پہ کوئی آدمی شراب کے نشے میں دھت اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی, شراب کی حالت میں طلاق ہو جائے, کتنا ہی غصے میں ہو اس وقت بھی طلاق ہو جائے گی. یہ بالکل بہانے بازی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اس مشعل راہ بنائیے, اس معاملے کو ابو بکر کہتے ہیں لوگ پیتے تھے مٹکوں سے پیتے، مگر میں نے دیکھا اس سے مروت ختم ہو جاتی، دیانتوں تو شرافت کا ماتم ہو جاتا، عقل جیسا جوہر اگر اس سے ختم ہو جاتا تو میں نے اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور کبھی بھی میں نے شراب نہیں پی. اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا کہ آپ کی زندگی پہ کوئی دھبا، آپ کی سیرت پر کوئی دھبا عزیزان گرامی موجود نہیں ہے، اتنی صاف ستھری ذات ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ابو بکر کہو کہ وہ قوم کو نماز پڑھائیں. کیسا شاندار آدمی کا انتخاب کیا ہے. اور یہ بات میں نے بتائی کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی صحابیت کا انکار صریحاً قرآن کی آیت کا انکار ہونے کی وجہ سے یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند گوشے جس میں جو کچھ نصیحت آموز تھے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.